اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجیے. اللہ بے شکوں کا چین اطمینان اللہ کے ذکر میں, اور پوری عربوں کو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ مسلم کرام کی رائے یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر بھی اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کے صحابہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر. اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کرے ان شاء اللہ دنوں سے سن دور ہو, مولا دل کا سن چھوڑا ہوا, قلب پوری پائے گلا, دل کو کر دے آئی ماں کس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. اور اسپیڈ کو بڑھائے نا, جو اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آگے بڑھے تو دور آ جانا, ایک آگے جائے گا ایک پیچھے جائے گا تو دور نہیں آئے گا. جس کو آگے پیچھے ہونا ہو تو اس کو بہتر ہے کہ وہ کم ہونے کے ساتھ سانس کو لے کر انہیں مل کے کریں اور ایک ساتھ مل کے کریں. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وعدہ تیرا, ہر دم وعدہ تیرا, اللہ نبی دا جس کے اندر اللہ نبی کا